أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. صدق رسول الله فيما قال. İslam dini kadar serbest bir din yoktur. Şu an içerisinde Cenab-ı Peygamber Efendimiz diyor ki, bütün yer benim için temizdir, bütün dünya üzeri yani. Temizdir, hem benim mescid. Kılmak için bir binanın vücuduna lüzum yok. Toprağın kendisi temizdir, su bulunmadığı yerde ondan abdest alınır, teemmüm edilir. Kıbleye karşı dönüyoruz. Hristiyanlar gibi bir kiliseye girme mecburiyetimiz yoktur. Camilerimiz yapılmıştır tabii soğuktan muhafaza için, yağmurdan muhafaza içindir. Yoksa böyle yağmur ve soğuk olmadığı zaman da biz dünyanın her tarafında, her yerinde kıbleye döner namazımızı kılabiliriz. O kadar serbestlik. Cüllesâullâhi gaden. Ehlül vera'i ve zühdü bir dünya. Bu cülesaullah, Allah-u Teala'ya garip olan, yakın olan, Allah'ın dostları, sevgilileri ki Allah'a yakın olmuşlar, tekarrübün şerefine nail olabilmişler. Bunlar kimlerdir acaba? Durmuş ehl-i verak, vera denilen şubuhattan, şüpheli şeylerden kaçınan kimseler. Şubuhattan kaçınan kimselerdir. Ve zühdü ve dünyanın süslerine, saltanatlarına ehemmiyet vermeyen, onlardan uzak kalan, züh sahibi, ehli ahirete yönelmiş, dünyaya iltifat etmeyen, dünyanın varlıklarına ve saltanatlarına iltifat etmeyip, bütün vaktini ibadetle geçirmeye çalışan, daima gözünün önünde ahireti bulunduran insanlardır. Zemzem suyu içilirken şöyle bir dua yapılıyor. Allahümme inni es'elike ilmen nafi'a. Bu çünkü zemzem içilirken yapılan dua makbul. Şimdi ile hayret. Bu makbul duanın başına ilmi nafi istemiş. Bana ilmi nafi ver ya. Biz tayyareye bindik. Tabii geliyoruz. Çok güzel bir ilmin neticesidir yani. Bir ilmin neticesi. Bugün tonlarla ağırlıktaki varlıkları gökyüzünde dolaştırıyor. Kısa bir zamanda götürüp getiriyor. Bir ilimin neticesidir. Fakat bu ilim hiç de ilim değildir. Bu ilme ilmi dünya derler. İlmi dünyadır. Dünyada Cenab-ı Hakk'ın işte saltanatından istifade edilen bir ilimdir. Ehli veren, ehli zühdün ilmi değildir. Niçin? Bu ilim insanı Allah'a tekarruf ettirmiyor ve insanı meşgul ediyor. Dünya işleriyle meşgul ediyor. Para kazanma hevesine sokuyor. İşte saltanatlarına saltanat eklemek hevesinde, varlıklarına varlık eklemek, kuvvetlerine kuvvet eklemek suretiyle yaşamanın şeysi. Onun için dedi, işte bu da bir ilim ama ilim ama dünya ilim. Bizim yumduktan sonra sen tayyare yapmışsın diyerekten bir mükafat vermezler adama. Sen insanları gökte uçurmuşsun, rahat rahat götürmüşsün, getirmişsin diyerekten de bir ikramda bulunmazlar insana. İnsana sorarlar, dininden, imanından, Allah'a yaptığın amellerinden soracaklar. Ona bakacaklar. Allah'a dair yapılmış bir aile varsa ne mutlu. Yoksa tayyare değilse füze yoksa ayları da yıldızda durmarsan yine boş. Onun için ehl-i vera, ehl-i züht bunun madasındadır. İstediğimiz ilmi nafi bizi Allah'a yaklaştıran tekarruf yüle sa'ullahi kaden. Yarın Allah'a yakın olup Allah'ın yanında oturacaklar demek, ona tekarrüp eden, yaklaşan, yaklaşmak da senin benim birbirimize yaklaşmamız gibi değil, Allah'ın Teala'nın rızasına yaklaşan. Cenab-ı Hakk'a bir cisim verip de onunla karşı karşıya yaklaşacak değiliz. Ya onun rızasına doğru gidiyor, sürükleyen bizi, rızasına doğru bizi yaklaştıran şey, vera, Allah korkusu ve şüpheli şeylerin hepsinden uzak kalmak. Ne zaman ki biz şüpheli şeylerden, yani Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerin şüphelisinden bile uzak kalıyor. Ve dünyaya da böyle iltifat edip de bütün hayatımızı, ömrümüzü dünyaya harcamıyoruz. Dünyada dünyaya muhtaç olduğumuz kadar çalışırız. Ahirette de ahirete ihtiyacımız kadar çalışırız. Dünyaya ihtiyacımız 60-70 sene. Bunun bir kısmı çocuklukla geçer, bir kısmı ihtiyarlıkla geçer, bir kısmı da uykuyla, tahsinle geçer. Allah'a yarar evini nerede, ne zaman yapacağız kim bilir artık. Onun için ehlül vera dendiği vakitte Allah korkusu içlerine sinmiş, Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeyen ve daima onun rızası yolunda hareket eden bir bahtiyar demektir. Birkaç numune isterseniz, işte bu Vahid-i İslamiler, Cüneyt Bağdadiler ve bunların emsali olan insanlar bunların yegane numuneleridir. Ki Vahid-i İslami söylerler, bir memleketten efendim bir şey almış, tohum almış. O tohumun içerisine karınca da karışmış. Bu memleketten karınca. Memleketten götürmüş akmış ki karıncalar var. Demiş ki ya bu karıncalar bizim memleketin karıncası değil. Bu aldığım ot filan memleketten aldık biz bu tohumu. Bu filan memleketin karıncasıdır. Şimdi bizim memlekette ben bunu bırakacağım da bu kiminle ünsiyet edecek bu karınca? Kimi arkadaş olarak yanına bulacak? Kalkmış gitmiş tekrar o memlekete. Bu tohumların içerisindeki karıncaları o memlekete bırakmış ki bütün yel yuvalarında bulsunlar yine. Bu bir vera'ın şeysidir, mahsulüdür. Allah korkusu içerisinde o kadar sürmüş ki. Mesela bir çobanı Hazreti Ömer'in rast gelip de bize buradan bir koyun sat değil ki. Çoban diyor, koyun benim değil ki, satayım sana. Canım senin değilse de sana para vereceksin. Sen bir koyun ver bile de efendinin sorduğu vakitte de kurt yedi dersin yahut öldü dersin. Allah'a ne yapalım demiş. Allah'a ne yapalım? Efendiye kandıracak kolay. Ama Allah'a nasıl kandıracak? Mümkün mü? Vera bu Allah korkusu. İnsanın içine silmek için büyük tahtı sahip olması lazım değil. Bir çoban bu. Ama içine Allah öyle yerleşmiş ki Allah sevgisi ve Allah korkusu. Buna ehl-i vera diyorlar. Şüpheli şeylerden içine al. Sakınıyor. Mesela ben Bursa'dayken bir gün bana bir adam geldi. Fatih'in ben ünlemesiyim dedi. Senden rica ederim dedi. Azıcık aklını da kaçırmış galiba da. Senden rica ederim dedi. Bugün kutbanda söyle. Ne diyeyim? De ki şurada bir adam var filan adam. Bir gazoz şişesine bir heybe dolusu altın verseniz içmiyor de. De bunu diyor. Demedi bir şey ya. Neden içmiyorsun gazozu? Gazozun içerisinde şüpheli şeyler vardır da onun için sen diyor. Kendisi ehl-i veradın olduğunu göstermek istiyor yani. Şimdi Vahid-i İslam Hazretleri'nde 30 küsür sene soğuk su içmediğini söylerler. Soğuk su içmemiş. Sıcak Arap. Sıcak memleketlerde yaşadığı halde suyun başına gidermiş, geri dönermiş. İşte iç vakit nefis vermiş, içilmeden onu döndürürmüş. Neden? Nefsi hakimiyet. Nefsi hakimiyeti yaptıktan sonra ötesi kolay. İç nefsi hakimiyeti becerebilmek, bu becerdikten sonra vera onun arkasındadır. Nefsi hakim olmadan vera tahakkuk etmez. Bilgiyle vera tahakkuk etmez. Dervişlikten de tahakkuk etmez. Ya? İşte böyle nefse hakim olacaksın. Nefse hakim olduktan sonra Allah korkusu içeriye güzelce yerleşir. Yerleştikten sonra da şüpheli gördüğün şeylerin hepsinden uzak geçersin da sana. Demek Allah-u Teala'ya celis olacak. Allah-u Teala'ya celis olacak kimseler bu gibi kimselermiş. Dünyaya da irtifat etmiyor. Dünya saltanatlarına irtifat etmiyor. Bir adamcağız çocuğunu getirmiş Abdülkadir Geylani Hazretlerine. Demiş, bunu sizin terbiyenize vereyim de efendim, siz de bunu kemale iliştirin, kendiniz gibi. Peki demiş. Bakmış ki eve gelmiş, bakmış ki evde saltanat. Oturduğu evde Abdülkadir Geylani saltanat var. Vah vah demiş, yanılmışım ben. Böyle saltanat sahibi insanda kemal tahakkuk etmez demiş. Ben yanlış hareket etmiş, yanlış gelmişim demiş. Anlamış tabii onun bu içindeki şeysini kuruntusunu. Demiş, hadi seninle şöyle bir gezmeye gidelim demiş. Peki demiş, yola çıkmışlar. Bir müddet sonra adam demiş ki, dur efendi benim asam kaldı sizde. Asam kaldı sizde. Onu alayım gelin demiş. Öyle demiş? Bir sopaya demiş, duyamadın demiş. Ben koca evi bıraktım da gidiyorum demiş. İçine girmemiş. İçine girmemiş yani bu saltanatların hepsi kendisinin değil. Kendisine mal etmiyor. Teberru ediliyor. Hediyeler geliyor. İcabına duruyor, icabına teberru ediyor. İçine sokmuyor. Gönlüne sokmamak iş. Gönlüne sokmamak suretiyle varlıklar zarar etmez. Ama varlıklar gönle girdi miydi? Şu da eksik, bu da eksik diyerekten varlıklar gönle girdi miydi? Onun altından paçayı kurtarmak üşüldü. Onun için zühd sahipleri yemeklerinde, giymelerinde, içmelerinde son derece titizlik yapmışlar. Her istediklerini giymemişler, her istediklerini yememişler. Ki nefse hakimiyetleri tahakkuk ettirebilsin. Çünkü her yediğini, her istediğini yediğin, yaşadın mıydı? Burada nefis hakimdir. Nefis her arzusunu sana yaptırabiliyor. Bu nefse hakimiyetin altından öyle vera ve zühd sahibi olabilmek mümkün değildir. Ruhu vardır, kendisi yoktur. Allah kusurlarımızı affetsin de hepimizin böyle Allah korkusu içerisinde tam manaya üretilmiş hakiki vera sahiplerinden eylesin. Hakiki zühd sahiplerinden eylesin. Onun için zühdü tarif ederken terk-i dünya diyorlar. Tarık-ı dünya. Halbuki dünyayı nasıl terk edecek? Dünyanın içerisinde yaralanmışız. Bu dünyaya da ihtiyacımız var bizim. Yemede, içmede, giymede. Çünkü hayat bununla gayet. Bunsuz hayat da olmaz. Bu hayatın kaimiyetini alâ külli hâd idare ederekten dünya saltanatlarına meyletmeden vaktini ibadete saatte geçirebilecek kadar bir şey lazım. Şimdi bir numune size. Peygamber sallallahu teâlâ Efendimiz Hazretlerinden daha büyük bir insanı gösterebilir misiniz? Mümkün müdür? Değil. Her şeyde. Dünyayı da bilir, ahireti de bilir. İkisini de bilen. Fakat dünyaya iltifatı ne kadardı? Dünyaya olan iltifatı ne kadardı? Pekala hepsini bilirsin. Hayatın nasıl olduğunu hepsini bilirsin. Ömürleri ekseriyette su ile hurmadan ibaretti. Ellerinde imkan yok muydu ki başka şeyleri de yapabilsinler, yaşayabilsinler? Her şey ellerindeyken hiçbirisine iltifat etmezler. Bazen karınlarına mübarek olanlar taşla bağlarlar. Efendim, sabır tahammülüyle bize böyle yapın demek isterler. Onun için ehl-i vera sahibi olmak için herhalde dünyanın nimetlerine iltifat etmeyip mümkün mertebe iktisad ile geçinerekten hakkın rızası yollarını ömrün saatlerini oraya geçmek. Bizim ömürler mutfaklarda geçiyor. Hanımlarımızın ömrü mutfakta. Bizim ömürlerimiz onlara para kazanıp mutfağı ve evi süslemekten ibaret. Ömür bu yolda gidiyor. Gece namazlarına kalkmaya gücümüz yetmiyor. Çünkü gündüzleri yoruluyoruz. Bu yorgunluktan dolayı geceleri kalkıp da öyle teheccüd kılmak, Allah'a yalvarmak, bilmem ne yapmak, tesbih çekmek büyük elimizden gelmiyor. Ehl-i vera ise geceleri uyumasını da bilmezler yani. Bütün vakitlerini ibadet-i taat ile geçirmeye binlerce rekat namaz kılanları geçenlerde de arz etmiştim. Bunlar mümkün olur mu dersin bizim gibi insanlar için. E onlar nasıl yapıyorlardı acaba? Yüzlerce rekat namaz kılmak mümkün mü? Bunlar işte ancak dünyaya iltifat, dünyayı terk edip olanla istifa. Mesela dün diyorlardı ki bir hurmada 340 kalori varmış. 5 hurma insana yetiyormuş şu halde. Başka ne yapacak işte? 3-5 tane hurma yedi, suyu da içimidi, günlük kalorisini alıyor. Artık başka şeye ihtiyaç yok. Tatlısı olsun, tuzlusu olsun, şu halvası olsun, bilmem nesi olsun. Bunlara ihtiyacı olmuyor. Ömürlerini ibadete, taata, hac etmeye vakit bulabiliyorlar. Halbuki bizim öyle ya. İşte sabahleyin sabah kahvaltısı olacak, yağlısı olacak, peyniri olacak, şusu olacak, busu olacak, öğlene ayrı olacak, ikindiye ayrı olacak, akşama ayrı olacak, gece zevkleri yine ayrı olacak. Onun arkasından da ehl-i vera olacağız. Onun için buyuruyor ki efendim, câlisül ulema. Siz ulemalarla beraber oturunuz. Gel. Cülesâullah, Allah ile oturmak. Burada câlisül ulema, ulemalarla oturun. Ulemalarla oturup kalkıp mücadele istiyoruz. Şimdi 5 şey var ibadette. Ananın babanın yüzüne bakmak ibadet. Ananın babanın. Bunlar benim hayatıma sebep oldular dünyaya gelmeme. E burada Allah'a bilip ona ibadet etmede vesiledirler. Binaenaleyh onların yüzlerine bakmak bir ibadet. Onların hatırlarını kırmamak, onların emirlerine mümkün mertebe, münkat, hazır bir vaziyette onların memnun edecek bir şekilde bulunmak ibadetten sayılıyor. Kur'an'ın yüzüne bakmak, Kitab-ı İlahiyenin yüzüne bakmak, hadislerin yüzüne bakmak, bu da ibadet. Okumasını bilmesem bile şöyle yüzüne baksın diye, onun yüzünden sana gelecek feyz-i ilahi bir ibadet sevabını verir. Denize bakmak, o da öyle. Kabe-i Azam'a taştan ibaret bir binadır ama Beytullah'tır. Allah-u Teala'nın beyti diye temsil edilmiş bir yer. Ona da bakmak böyle, bu da ibadet sevabıdır. Onda da ibadet var. Bir de hocasının yüzüne bakmak, onda da ibadet sevabı vardır. Beş şeyde. Beş şeyde ibadet vardır. Onun için burada da buyurdu, siz onlarla oturunuz. Ve zahimuhum bir ruke diküm. Zahim, kaynaşma. Omuz omuza, diz dize yani birbirleriyle böyle kaynaşır bir şekilde sıkıştırarak oturunuz gibi birbirlerinizi temas ile senden ona, ondan sana bir cereyan hazır olur. Bir hoca efendinin nasihatını dinlemiştim de o hoca efendi şöyle diyordu. Ben felç hastalıklarından çok kimseleri saflara sokmak suretiyle tedavi ediliyor. Nasıl olur dediler ya hocam. İnsanda da bir alestrik var. Alestrik gözle görülmez. İnsanlar saflara durduğu vakitte sıkışacaklar. Omuz omuza birbirlerine sıkışacaklar. Bu sıkışma dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın nazil olan rahmeti imamdan cemaate böyle sirayet eder. Bu rahmet-i ilahinin içerisinde bir de ceryan, alestrik ceryanı vardır. Vücutlardan böyle birbirine ceryan eder. Bu saf ne kadar uzaksa 100 kişilik, 100 metrelik bir saf, cami kibir gibi. Bu 100 kişinin alestriği birbirine aktarıyor. Bu aktarma sırasında işte o aralıktaki, adamdaki arz olan hastalıklar da ortadan kayboluyor. Diyerekten birçok tecrübelerle onları izah etmeye çalışmıştım. Bu ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu emriyle ve zahimuhum sıkışınız diyor. Bunlarla, ulemalarla sıkışınız. Yani içli dışlı olunuz demek. İçli dışlı olunuz. Bir rüket bikin, rüket diye şu dizlere diyorlar. Dizlerinizi de onların dizlerine dayayın. Vücudunuzu da omuzlarınızı da onların omuzlarına dayayarak böyle kaynaşın gibilerden. Neden? Neden diyor? فَاِنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْقُلُوبَ الْمَيْتِ Çünkü Cenab-ı Hak ölü kalpleri ihya eder. Ölü kalpleri, ölmüş kalpleri ihya eder. بِنُورِ الْحِكْمَةِ Hikmet sözleriyle. Kema yuhil arda ivadil sema. Nasıl kurumuş yerleri gökten gelen yağmurlarla nasıl yeşertiyorsa ölmüş kalpleri de ulemaların hikmetleriyle diriltir buyuruyor. Hikmet ulemanın kendisinden değil, Allah-u Teala'nın verdiği ve Resulünün verdiği haberleri ulaştırma suretiyle buna hikmet tabir ediyorlar. Ondan gelecek feyiz sebebiyle bakıyorsunuz ki kalplerde bir uyanıklık hasıl oluyor. İşte bu uyanıklık da insanların Cenab-ı Hakk'a tekarrübüne bir sili oluyor. Bu bizim için kafidir. Şimdi yukarıdaki zühdü bize izah için Cenab-ı Peygamber yine şöyle bir şey buyurmuş. Ceallallahu ma yasucu min ibni Adem'e mesele nisliye. Şimdi insanoğlu güzel yemekleri yiyor. Bu güzel nefis yemekleri yedikten sonra çıkanı hepiniz biliyorsunuz. Bu çıkan İbni Adem'den çıkan şey dünyanın misalidir. Dünya ilk önce gayet nefis, zarif, cazip görünüyor. Fakat insanın içine girdikten sonra ne hale geliyor? Ne hale geliyor? Bunu Behlül Dane denen bir zat var ya, Harun Reşid'in kardeşiymiş. Fakat arif kimse. Bunu evlendirmeye karar vermişler. Bekarmış. Bu söyleye söyleye hadisini everelim diyerekten tekerilmiş. Bulmuşlar birisini. İşte o şeyden evvel bir güve gezdirmesi yapıyorlar ya hani adet demek o zamanda da. Bunu almışlar bir gezmeye çıkarmışlar. Çıkarken yolda şeyleri görmüş. Hayvan testleri, insan testleri görmüş. Bunun başından kalkıyor. Demiş ki ya ne duruyorsun bunların başında, ne var burada? Bak bunlar bana ne diyor demiş. Ne diyor? Sen demiş dünyaya karışırsan neticen bu bizim gibi olur ha. Netice bizim gibi olursun. Aklını başına topla diyorlar demiş. Ben bu işten vazgeçtim. Ezan vermiş. Yine kandırmışlar, biraz daha götürmüşler. Bir uzun gavak ağacı düşmüş yere. Gidiyormuş, bir başından kaldırıyormuş, kalkıyor. Öteki başından kaldırıyor, kalkıyor. Ortasından iki tarafından kaldıran diyor, gücü yetmiyor. Kocaman ağacı. Ha demiş, hem dünya hem ahireti yedi olmayacak demiş. Ben bu işten yine vazgeçtim demiş. Ayrılmış. Niçin? Ya'lallahu ma yahrucu min ibni adem. İbni Adem'den kuruc eden şey, mesela dünya. Dünyanın misali budur işte. Başka şey aramayın yani. Altında bunun izahını yapmış uzun boylu ama izahı işte bu dediklerimizden ibarettir yani. İnsan gayet nefis şeyleri, tabaklarda güzel yemekler, bayılır insan. Fakat netice itibariyle ne oldu? Mali oldu. İşte bundan ibret almam demiş. Cüz'ün min sev'ine cüz'e minin nübüvve tacil-i iftar ve te'khid-i sehur ve işaret-i radil-i bitisbihi falah. Nübüvvetin 70 parçasından bir parçadır. Buna aklımız bizim ermez. Nedir bu nübüvvet parçalarından 70 parçasından bir parçası? Gayet basit. Tacil-i iftar. Oruç vakti, orucu çabuk bozmak. Bunu teakhir etmemek. Uzatma geriye doğru. Ve teahhir-i sahur, sahur vaktini de geciktirmek, ta son vakte kadar yemeye çalışmak. Bir de işaret-i racülü bismihi salah. Eşhedü en la ilahe illallah diyoruz ya, tahiyyatta eşhedü en la ilahe derken şu barbağını kaldırır böyle. İllallah derken indir. Bu işaretle, bu işareti yapabilmek, bu işaretten her mezhep bir şey almış, bir ders almış. Mesela biz kaldırıyoruz böyle, indiriyoruz. Malikiler bunu boyuna oynatırlar. Barbağını oynatırlar. Başkaları da başka türlü yapıyor. İşarettir yani. Bu işareti herkes anladığı şekilde tatbik etmek istemiş. Bunları yapabilmek nübüvvetten bir 70 parçasından bir parça. Nedir? Sahur vaktini tehir ettikten, iftarda acele ettikten, namazda da bu şehir şahadeti yapabileceksin. Cenni bu mesacidine subiyanika. Cenni uzak ediniz demek. Siz uzak ediniz. Mesacidine bizim mescitlerimizden, camilerimizden uzak tutunuz. Neyi? Subiyan. Çocuklarınızı camilere getirin. Cemaatin huzurunu kaçırırlar. Bazen bunlar kendilerine hakim olmaz bir şey verirler. Bazen çocuklarlar cemaatin arasında koşturuverirler. Onun bunun önünden geçerler. Çocuklarlar. Binaenle onları camilerimizden uzak ediniz. Camilerimize getirmeyiz. Alışsın diyerekten bazı getirirler. O azıcık aklı başına erdikten sonra o olur. Fakat çocukken olmaz. Belki işe verir. Öyle haller de olabilir. Daha ve mecanine kim? Delilleriniz de camiye sokun. Delil işte o. Camide olmayacak. Huzurlu işler yapar, gülükler yapar. Rahatsızlar yapar. Ve şira ekün ve beyek. Alışveriş de yapmayınız camilerin. Burası ibadethanedir. İbadethaneye çocukların sokulması ve dilleri. Müteşrik için cevaz verildiğinden mesul olmaz inşallah. Ve husumat için. Bahsus böyle birbirlerinize hasımlık etmek hususunda camilerinizde bu şeyleri yapmayınız. Ve rafi esbar. Seslerinizi de katliyen yükseltmeyiz. Şimdi çok ağırımıza gitti bizim Mescid-i Nebevi sallallahu aleyhi ve selleme. İki yerde vaaz ediliyor. Mesafeler uzak ama bunları komşular makineler de kuvvetli. Gümbür gümbür öttürüyor içerisinde. Söylediğinde kimse anlamıyor. Ancak bu önlerinde oturan anlıyor. Fakat uzakları da huzur denen bir şey bırakmıyor. Dedim ki işte şu bidatı icat etmiş adam iyi derler ama faydalanıyoruz ama çok da zararı var. Cenab-ı Peygamber katıya bundan memnun değildir. Çünkü Resulullah'ın meclisinde bulunan insanların huzurunu kaybediyor. Halbuki orada bir ayet-i kerime yazılır Cenab-ı Peygamber üzerine. Ya eyyühellezine aminu la terfavu esvatike. Ey müminler, seslerinizi yükseltmeyin diyor. Bu bizim her camimizde de şamil. Refk-ı saf, yüksek sesle bağırmak. Bizim müezzin efendinin kulakları çınlasın, duymasın ama bu bazı kızdı mı bağırıveriyor. O bağırması caiz olmayamıştır. Onu ben kızdım da yaptım demekten insan kendini kurtaramazdı yani. Ve Rab-ı Esvat için. Halbuki bugün Resulullah'ın huzurunda orada dinledim. Hazreti Ayşe validemizin zamanında Resulullah'ın vefasından biraz sonra yani bir adam Resulullah'ın huzurundan geçiyormuş da önünde kabri saadetinden yani cebinden anahtarı düşmüş. Tak çekmiş. Ayşe validemiz demiş ki Resulullah'ı ezalandırıyorsunuz. Resulullah'ı ezalandırıyorsunuz. Kim böyle yapıyorsunuz? Hakim olmadınız. Kendinize ve malınıza da o buta kırdığı yaptınız orada. Şimdi o bir anahtarın düşüşündeki takırtıya razı olmayan bugün kubbelerin altı gümbür gümbür gümbür diyor. O palataslarında. Çok da açıyorlar. Koca mescidi doldurmaya çalışıyor ama gümbürsü gurur gürültü yani. Hiçbir şey yanlış diyor. Ne dedi yanlış mı? Zaten anlayacak olan ancak Araplar başkaları anlamaz bunların sözlerini. Yani çok çirkin geldi bana. Hatta elimden gelse geçen sefer bir arkadaşa git. Dedim şunu git de kapat. Adamın önündekiler dinlesin sizin fakat koca harem-i şerifi ihlal etmeye ne hakkı var bu adamın canım? Koca harem-i şerif inmiyor. Kim anlıyor onun sözü? Kim anlıyor? Zaten ilerlerde ses boğuluyor. Boğulan sesten bir şekli manada çıkmıyor. Bir lafız da anlaşılmıyor. Ama harem-i şerifin içerisinde gümbür gümbür ötüyor. Bu icat olmuş ama böyle şerif için değil. Hayır için icat olmuş. Ama asfalt ekin diyor Cenab-ı Peygamber mescitlerden seslerin yükselmesini de istemiyor. Seslerin yükselmesini de istemiyor. Ne vaizlerin ne şeycilerin. Mevzokuyanlar seslerini beğendirmek için çok yüksek makamlarla bağırırlar, çağırırlar. Bu caiz olmamış. Bakın bu sefer bir hadise oldu. Harem-i Şerif'in şey tarafı var ya, altın oluk tarafı. Bizim kıblemize düşer o. Bizim kıblemiz altın oluk cephesidir. Suriye'nin de buraya isabet eder. Binaenaleyh ekseriyetle Türkler ve Suriyeliler bu mıntıkayı doldururlar. Bizim Türk hacıları da demişler bir hatem duası yapalım ya. Bir de mevzu okuyalım şurada. Kıbrıs'ta bir geldik buraya işte. Hemen toplanmışlar halkadan da. Başlamışlar Allah adım diyerekten okuma. Hemen polis gelmiş. Yoo. Burada öyle şey olmaz. Bunu memleketimizde. Burada yok öyle şey. Yapacak herkes duasını kendisi elini aşağı yalvarır. Ne yapacaksa yapar. Şimdi bugün bizim camide de mevlüt vardı. Allah kusurlarını affetsin. İmam-ı Malik seni bir kitap verdiler o zamana. İmam-ı Malik'in hayatı hakkında. Pakistanlı bir alim yazmış. 200 sayfaya yakın. Daha fazla bir kitap. İmam-ı Malik'in hayatını eserlerine belirtiyor. İmam Malik hayatında 25 sene Mescid-i Resulullah'a çıkmamış. Mescid-i Resulullah'a çıkmamış. İmam-ı Malik Medine'de oturduğu halde, kendisi Medine'nin de imamı olduğu halde, Resulullah'a biz bayılıyoruz gidelim de hadi orada bir iki rekat namaz kılalım bu cennet bahçesinin içerisine diyoruz. İmam-ı Malik buradayken 25 sene çıkmadığını o adam kitabında ispat etmiş. Geldi işin içinden çık bakalım. Neden demişler ya imam? Mescide çıkmıyorsun sen. Demiş, görülen bid'atları men etmeye gücüm yetmez. Onun devrinde efendim. Onun devrinde yapılan bid'atları men etmeye gücüm yetmez. Bunları görmemek için çıkmıyorum. Allah hepimizin yardımcısı olsun. O zamanki hal uyken imam dayanamıyor. Onun için diyor ki bir alim. Cenneti iyi biliyor. Baktı ki çok fesatlık. Burada birçok arkadaşları namaz kılarken böyle ayaklarını yere yapıyorlar. Kaç tanesine söyledik. Bizim mezhebimiz böyle diyor. Olmaz öyle. Bildiği yok. Gel. Bakıyorum bizim arkadaşların içerisinde namaz kılarken ayaklarını böyle yatırıyorlar. 7 azaya secde olur tabii. 2 el. 2 diz. 4. Alın 5. 2 parmak uçları. 7 bu 7 parmak uçları kıbleye karşı döndürülecek. Böyle kıbleye karşı kaldırır, parmak uçlarının üzerine basarsan parmak uçları kıbleye karşı döner. Bu yedi ağzının secdesi olur. Eğer bunları kıbleye karşı döndürmüyor da tersine koyarsan tersine secde olmaz ki. Onun için namazın erkanına da dikkat etmek lazım. İlmihal kitaplarımızı çokça okumanızı rica ederim. İlmihal kitaplarımız çok, çeşitli var. Hepsine de ayrı ayrı bunların tarifleri de vardır. Binaenaleyh ilmihal kitaplarını çokça okumak lazım. Ve hareketlerini de ona göre tanzim etmesi lazım. Demek ki Ref-i Esvat'tan Resulullah memnun olmadığından mescitlerinizde bunları yapmayın diyor. Binaenaleyh mescitlerde mevlid okutmak rica edilir. Ama şimdi diyeceksiniz, bizim evlerimiz müsaade değil öyle toplanıp da kalabalık kimseleri evimiz almaz. E senin evini aldığı kadar al. Herkesin eve toplanması şart değil ya. Neyse o kadar o iktifa edersin. Evinde okursun, evinin sevabı başkadır. Mescitte olmanın sevap ayrı. Mescit ancak namaz içindir. Mescit ancak namaz içindir. Hatim duasına bile cevaz yoktur mescitlerde. Hatim dualarına bile mevlütlere hiç cevaz yoktur. Ama adetler, anneneler birbirini kolaya kılır. Zerk-i tavsa izin olmadığı gibi ve ikanete hududu kim? Hat vurulacak. İki içmiş, ceza verilecek. İslamiyet beş şeyden ibaret. İtikat bir. İbadet iki. Münakaha 3, muamele 4, mücadat 5. Bu 5 şeyin bir kökün 5 dalı var demek. Bu 5 şeyden ibarettir Müslümanlık. İtikadın sahih değilse Müslümanlık olmaz. Amelin yoksa yine boş. Nikah muameleleri de İslam'ın istediği gibi değilse o da boş. Muamele kısmı İslam'ın istediği şekilde halal kazanç demektir. Bu muamele kısmını şöyle bilmem anlatabilir miyim? Trenlere biliyoruz, vapurlara, tayyarelere biliyoruz. Bunlar işte bir benzin doyuyorlar ya. Bu konulan benzin, mesela tayyareye konulan benzin en iyi benzin. Adi benzin kursalar, belki güzel çalışmayacak makine, bir yerde istop da edecek. Bunun güzel çalışması için en iyi benzini oraya koyuyorlar. En iyi benzin orada olsun. Değil, güzel çalışır. Binaenaleyh vücudun güzel çalışması için en iyi yemek yemesi lazım. En iyi yemek, en iyi lokantada yapılan yemek değil yani. En iyi yemek, en halal yemek. Halalından kazanılmış. Bir ekmek, kuru bir ekmek olsa, halalından olduktan sonra en iyi yemek olur yine. Binaenaleyh ikamet-i hudud, İslam'ın 5. şartı. Mücadat. Ceza yapılacak değil mi? İçki içmiş, kumar oynamış, efendim zina yapmış, hırsızlık yapmış, İslam'ın vereceği cezada ikame-i hudud diyorlar buna. İkame-i hudud yapılacak. Dövecekler oranı şimdi. Getirelim de mescitte dövelim. Olmaz. Mescitte ikame-i hudud yapılmaz. Burası hat yeri değil yani, ceza yeri değil. Orası ibadet yeri. Ona da ceza yok. Ve sen ne tüyufikün? Kılıçları kınından çıkarıp, böyle hani dışarılarda oynattıkları gibi cami içerisinde kılıç kınından çıkmaz. Tabanca yerinden gımıldamaz. Sopa yerinden gımıldamaz. Caminin içerisinde edep yeridir, taat yeridir. Huzuruyla gelir, oturur, sessiz sedasız namazını yapar, Allah'a gönlünü verir, dileklerini dilersin, ibadetini bitirdikten sonra güzelce usulü dairesinde camiden çıkarsın. Çıkarsan rahmetini isteyerek çıkarsın, girerken rahmetini isteyerek girersin, çıkarsan da yine rahmetini isteyerek çıkarsın. Bu edebe riayet etmiş. Bir Afrikalı bir efendi, alim bir efendi, baktım bir Pakistanlıyı yakalamış. Pakistanlılar filkat itibariyle biraz şey adamlar, böyle mücadeleci adamlar, mücadele. Bu Harem-i Şerif'te döndüğünde Beytullah'ın Hacer-i Esed'i var, bunu öpmek için mesela can feda ediyor insanlara. Halbuki bu sünnettir. Öpülürse öpülür, öpülmezse böyle bir Allah-u Ekber dersin, bu karşıdaki temas kafi gelir. Şimdi orada ben onu öpeceğim diyerekten birçok insanları eziyete sokar, sıkıntıya sokar, meşakkate sokar, efendim üstleri başları yırtılır parçalanır, illa onu öpeceğim diyerekten pek çok günahlar işlenir. Bu çok günahların işlenmesi caiz olmayan şeyler. Yani bak sellisi yuh ve refhe esfat çok için burada böyle adeta kanlar atıyor yani. Onun için hiç edebe yakışır bir şey değil. O Pakistan'a diyor ki siz neden bunu böyle yapıyorsunuz? Size hiç edep yok mu diyor. Bütün ibadetler edepten ibarettir diyor. Bu Afrikalı. Sudani bir insan. Alim bir insan. O Hintli'ye ders veriyor. Böyle salından yürümek bunu kalkmaz. Bu İslam'da yakışır şeyler değildir. İslam'ın her şeyi edebe. Edeptir. Edebin muhalif olan şeyler İslam'da yeri yoktur. Diyerekten ona nasihat ediyor. Niçin nasihat etmiyorsunuz? Siz cemaatlerinde diyerekten de darılıyordu. Demek ki sellisi yuf, yani kılıncı kınından çıkarıp da camide bulundurmak da caiz değil. Binaenaleyh, vettihizu ala ebvârihel metâhir. Binaenaleyh, camilerinizin önünde, kapıların önünde abdest idikleri bulundurunuz. Ya şedirvanlar yapınız. Herkes geldi orada, oradan abdestini alın. Ve cemmirûhâ fil cümâ, bazı cümâ günlerinde kokular yakınız camilerinizde. Kokular yakınız. Çünkü melekler güzel kokuları ararlar. Biz nasıl seviyorsak, onlar bizden daha fazla severler güzel kokuları. Güzel kokuların olduğu yere melekler dolarlar. Meleklerin dolduğu yerde de feyzi bereket daha fazla olur. Bunu İbn-i Mace, Tabarani, Mekul'den, yine Tabarani, Muaz Hazretlerinden de rivayet etmişler. Yedi-i Zülmekit, alâ selâti hâlim, mescitlerde oturanlar üç faydadan hâli değildirler. Mescitte oturan bir insan, üç faydadan birisini muhakkıdır. Birisi, akıyım istifa. Camide otururken bir kardeş görürsün. O kardeşten ya sen istifade edersin, ya o senden istifade eder. Bir. İkincisi, her kelimesin kelimeden muhkemek. Ya Kur'an ayetlerinden, ya hadislerden bir kelime öğrenir. Bir kişi. Her rahmeti muntaza, hiçbir şey öğrenmesen, rahmeti ilahiyeye nasıl olursun? Kadınlar hakkında da cihadükünnel haç. Sizin cihadınız haçtır. Efendimizin zamanında muharebeye gidiyordu tabii gazalara. Erkekler işte hem ganimet alıyorlar hem şehitlik ve gazilik davetleri oluyorlardı. Hanımlar şikayete geldiler. Dediler ki bakınlar diyorlar böyle gazaları var. Biz ise bundan mahrumuz. Biz de bu iştirak etsek olmaz mı deyince Efendimiz dedi ki sizin cihadınız haç. Siz hacca gidin. Bunda böyle dövüşme mümkün de yoktur. Bu cevabı orada alırsınız demek. Şimdi bugünkü derste yine hafizu alel salavat ve hafizu alel asrayn. Salatun kable tulu'i şems ve salatun kable gurubiha. Sadıka sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an ayetlerinde hafizu alel salavat ve salatil gusayil. Burada Cenab-ı Peygamber hafızu aleyhissalat. Beş vakit namazı muhafız et. Arkasından ve hafızu aleyhissalat. İki asır vaktini de muhafız et. Dikkat edin yani. Ehemmiyet verin bunların üzerinde çok çok. Asrayn demek iki asır. Birisi ki salatın hablatülü uşa. Birisi o asrın birisi güneş doğmadan evvelki sabah namazıdır. Güneş doğmamıştır. Bir. Birisi de ve salatın hable gurubiha. Birisi de güneş batmadan evvel kılınan namazdır ki ikindi namaz. Sabah namazıyla ikindi namazlara çok ehemmiyet verilir. Beş vakitte kılınır fakat sabah namazı uyku vaktidir. Uykuya kaptırmayın namazı. Gafletle geçirmeyin. İkindi vakti de alışveriş, iş güç vaktidir. Buna da aldanıp ikindi vaktinde kaçırmayın hadi. Çünkü ikindi vaktini kaçıran insan bir adamın evladı, çoluğu, çocuğu, ailesi, malı, mülkü harap olup yanmış, tükenmiş insanın ne gibi bir iptilaya maruzsa, ikindi vaktini kaçıran adamın hali bunun haline bu kayıttır. Devam et. Bunun için vakitleri insan güzel tanzim etmeli. Akşam saat yatış saatlerini, sabahleyin kalkış saatlerini güzel intizamı koy. Gece çok vakit, uzun vakte kadar oturup da İşimi şu işimi de, şu hesabımı da, bu dersimi de yapacağım deyip de gece uykusunu almadan yatar, sabahleyin ona top atsan duyamaz artık. Kaldıramaz. Uyuyamadı vaktiyle. Uyuyamadığı için vücut hakkını istiyor. Hakkını istiyor, yorulmuş vücut. Sabahleyin ezanı da duyamıyor. Duysa da kafası kalkmıyor artık. Duysa da kafasını kaldıramıyor. Çünkü vücudun kesi yerinde değil. Binaenaleyh insan tanzim etmeli filan saatte yatar, filan saatte kalkar. Bizde bile bunu çok güzel tatbik ederlerken, biz maalesef dinimizin iktizası olduğu halde de bunu yapamıyoruz. Gece çocuklara kadar o sabah bir hüner adeta, bir şeymiş gibi oturuyorsan sabaha kadar otur. Sabah namazında kalırsan sonra yat. Buna hiç kimse bir şey demez. Fakat gecenin yarısından sonra yatıp da iki saat sonra kalkmak herkesin harcı değildir. Herkesin harcı değildir. Kalksa da, kalkabilse de bu zamanda kıldığı namazın da hayrı olmazdı. Çünkü yorgun, kafasız, kafa bulanık bir şeyde hemen alel edecek. Bir hafızat da kılacağı iki dikkat namazın ne kadar faydası olur bile. Hamilül Kur'an. Hamilül Kur'an demek, hafızı Kur'an demek. Yahut alim. İkisine de şahit. Şimdi hatmil Kur'an. Kur'an'ı hatmetmiş. Kur'an'ı bir günde hatmedenler var. Bir günde iki kere okuyanlar var. Bir günde 15 kere okuyan da var. Bir Kur'an başına. Tayyip mekan diyorlar. Nasıl ki bizi eskiden 3 ayda buradan Mekke'ye giderken bugün 3 saate gidiyoruz. Bugün Allah-u Teala'nın verdiği bir kudretle insan böyle uçuyor ve Kur'an 3 saatte bitiyor. Ve tekrarlanırken 3-5 günde 3-5 hatim edebilen şey, bahtiyarlar var yani yer yüzünde. Bunlar inkarda kabul etmez. Olur mu demez. Çünkü biz okuyoruz, teker teker okurken bir saat geçiyor. Olmaz. Ama o hallolmuştur Kur'an ile. Yani şöyle baktı baktı, sayfeler önünde yuvalanır böyle adeta. Bakarsın hatim içer. Hamil Kur'an, işte bu gibi hamil Kur'an olanlar. Lehu inde hatmil Kur'an, bitirdi. Dedi filan bitirdi, hatmin yaptı. Davetün biste cavetün. Artık bunun kabul olunan bir davet hakkıdır. Bir dua, kabul olmadık. Bir dua bunun hakkıdır. Nasıl dua ederse, onun duası indi ilahiyede makbul olur. Camilere de bunu teşkil etmişler de, cemaat çokça amindir de, çok cemaat amindir de, onların duası sebebiyle, belki benim yaptığım hatim de kabul olunur diyerek de, hoca efendi bizim de bir duamız var, bir hatim de bize yapıyordu. Bazıları da Mekke'ye Medine'ye ısrarlarlar, bizim hatimler orada olsun diyerek de. Fakat kendisi yaparsa daha âlâ. Daha reşeceğim hatim fiyacağına, bir de cennette bir ağaca sahip olur. Bir hatim ona mahsus, bir de ağaç bağışlanıyor yani. Cennet boşluk arazidir. Bu boşluk araziyi biz işleyeceğiz. Ellerimizle, tesbihlerimizle, namazlarımızla, efendim hatimlerimizle, çeşitli ağaçlarla tezyin olunacak burası. Hamil-i Kur'an. Hamil-i Kur'an, hafız-ı Kur'an. Alim-i Kur'an. Kur'an'a alim olan, hafız olan, hakim olan insan hamil rayetil İslam. İslam bayrağını taşıyan bir insandır. İslam bayrağının taşıyıcısı, öncüsü hamilidir. Binaenaleyh men ekremehu, bu İslam bayrağını taşıyan insana kim ikram ederse, fakat ekremallah, onun ona olan ikramı doğrudan dolayı Allah. Ve men ehanehu, kim ki bu hamil-i Kur'an olan, alim-i Kur'an olan kimseye ihanet ederse, ta'aleyhi la'netullahi aleyhi. Allah muhafaza. Onun için ehl-i Medine hep alimdirler. Alim olmalarından dolayıdır ki, ehl-i Medine'ye çirkin muamele edenler, ehl-i Medine'ye çirkince bir muamele yapanlar, ki çok olur Allah'ın sevgi bunlar. Evet. Tuzun suda nasıl erirse tuz, bu da öyle erir gider buyurmuş. Hamil-i Kur'anlar da öyledir. Medine'de değildirler ama nerede olurlarsa olsunlar. Bu Medine'de dünyaya gelen İslam dininin bayraklarıdır, dünyayı yiyor onu. Bu dünyayı yiyen bu bahtiyara herkesin hürmet etmesi lazım gelirken buna ihanetlik etmek. Allah hepimizi affetsin. Bak ne geldi. Şimdi o kitabın içerisinde ki yani İmam Malik'in eserinin hakkında o Pakistanlı alimin yazdığı eserde çok acı bir hadiseye rast geldi. İmam-ı Malik hepimiz hürmetle anarız kendisi. Medine'nin alimi. İmam-ı Azam neyse o da olur. Onun Muvatta isminde bir de eseri vardır ki Buhari ile denktir. Buhari'den belki üstündür diyenler de olmuştur. İlk kitap yazılır. İlk kitapta o kitapmış yazılan hadis hakkında. Bu zat yüz binlerce hadisi toplamış. Muvatta denilen kitabını 16 defa basmış. Tabi her bastıkça tasrihat yapmış. Bir kısmını çıkarmış, bir kısmını eklemiş. Yani nüshalar hep birbirlerine muhalif. Bir nüsha değil yani. 16 nüsha her seferinde bir kısmını çıkarmış, bir kısmını da eklemiş bilgilerinde. Böyle bir alim, onun zamanının hükümdarı olan da, onu çekemeyenlerin yani hasetlerinden dolayı onun aleyhinde bazı sözler söylemişler. Uzakta onu dövmüş. Yani ona el uzatabilmek kimin elinde, kimin İslam adını taşıyan bir insan onu nasıl yapabilir? Bu alim ki eşi bulunmaz. İmam-ı Azam'ın, Şafii'nin, Hanbeli'nin bir de bu. İmam Muhammed Hazretleri, İmam Malik Hazretleri. Yani hem ki Hafız-ı Kur'an, hem de muhaddis, hem de mezhep sahibi. Mezhep imamı. Bunu dövme kimin elinden gelir yani? Canavar olmalı ki insan aslan gibi canavar. Hayvan insanlıktan çıkmış bir mahluk. Artık önüne geleni pençeliyor. Merabına nail olmak için önüne geleni hırpılıyor. Öyle bir canavar yapar. Demek onun zamanında böyle canavarlar gene mevcutmuş. Zavallıyı dövmüşler. Artık kollarını böyle kaldıramaz olmuş. Bu kadar dövmüşler ki kollarını kaldıracak takat kalmamışlar. Sonra Harun-u Reşit, bakınız dikkat edin. Harun-u Reşit gelmiş. Duymuş bunu. Demiş, çağırayım ben onu getireyim, sen ona bir kısas yap demiş. Nasıl sana seni dövdüyse, sen de benim huzurumda bunu öylece döv, intikamını ondan aldın. Haşa ve kella demiş. Bu bana vurdu ki ben de dua ediyordum. Affını istiyordum Allah'tan. Bu bana vurdu ki ben de dua ediyordum, affını istiyordum Allah'tan. O zulümünün cezasını çekmesini istiyordum. Binaenaleyh, şimdi ben onun yerine nasıl girerse, ona kısas yaparım. Katliyen istemem. Allah affetsin cümlemi. Bak bundaki görüşe bak, ötekindeki görüşe bak. Birisi canavar kıynetli, birisi de melek kıynetli. Allah hepimizi affetsin. Onun için şimdi bu gibi alimlerin huzurunda oturanla, canavarların huzurunda oturanlar da bir olur mu ya? Hamilatın, validatın, murdiatın, rahimatın bi evladihin, لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. Bu hanımlarımız hakkında buyurulmuş ki onlar bize yavrularımızı yetiştirirler, büyütürler karınlarında, hamil olurlar. Sonra efendim annelik vazifelerini yaparlar, emzirirler, evlatlarına karşı çok rahimdirler, şefiktirler. Çok şeyleri vardır yani, kıymetleri vardır. Ama iki bir huyları vardır ki, bu huyları olmasa cennete bulundukları yerle beraber girerler. Musallileriyle, namazcaklarıyla beraber cennete girerler. Nedir o şeyleri? Erkeklerine karşı biraz sabırsızdırlar. Bu huyları olmasa, bu huyları, bu öteki huylarından dolayı yani gördüklerini inkar ederler. Efendim bu sıkıntılara tahammülleri yoktur. Acı sözler söylerler, bir şeyler yaparlar. Bundan dolayı bu faydalarını kaybederler. Yoksa onlar olmasa o namazgahlarıyla beraber cennete giderler. Nasıl ki bu namazgahlar bizi de cennete götürecekler inşallah. Ki yarın şu yukarıda bir hadis var. Cehennem tuhaytü bir dünya ve cenneti min verayet. Cehennem bu dünyanın etrafını çevirmiş. Çevirmiştir. Cennete onu geçmeden gidilmez. Bu cennetin köprüsü cehennemin üzerinden geçer. Bu cehennemden geçerken camilerimiz de burada teşekkül edecek Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle. Cemaatini içine alıp köprüden önce geçirecek.